Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 kwietnia, jest 8. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tylko na dziś zaplanowano 30 spotkań. Politycy i parlamentarzyści PiSu ruszają w Polskę. W tym serwisie także 1000 osób na antyrządowej demonstracji w Budapeszcie i tragiczny wypadek w Tatrach. Ale najpierw wypadek busa na Krajowej 17 w okolicach miejscowości Piaski między Zamościem i Lublinem. 6 osób zostało w nim rannych. Stan jednej z nich lekarze określają jako poważny. Busa marki Peugeot, jadąc od Krasnego Stawu w kierunku Lublina, nagle w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W tej chwili na miejscu pracują policjanci, zabezpieczamy miejsce tego zdarzenia, wyjaśniamy okoliczności wypadku. Anna Komola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informuje też, że busem podróżowali obywatele Ukrainy. Pas ruchu w kierunku Lublina jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo. Premier Mateusz Morawiecki w Krakowie, prezes PiSu Jarosław Kaczyński w Trzciance w województwie wielkopolskim, wicepremier Beata Szydło w Wieliczce, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński w Mińsku Mazowieckim, szef MSWiA Joachim Brudziński w Brzesku, a szef MONU Mariusz Błaszczak w Makowie Mazowieckim. Politycy i parlamentarzyści PiSu rozjeżdżają się po Polsce. Tylko na dziś zaplanowano 30 spotkań w terenie. To początek ofensywy przed wyborami samorządowymi. Podczas wczorajszej konwencji PiSu i Zjednoczonej Prawicy padło dużo obietnic. Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę składki ZUS dla małych przedsiębiorców. Niższy ZUS przy niższych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5300 zł. Kolejna propozycja gospodarcza partii rządzącej to dalsza obniżka CIT. Dla wszystkich małych i średnich firm obniżamy podatek CIT z 15 do 9%. Rząd chce też uruchomić program Wyprawka, wypłacany co roku w sierpniu. Żeby każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawka. Przez 8 lat ponad 20 miliardów złotych ma trafić na program ułatwień dla niepełnosprawnych i seniorów. Zaproponujemy dodatkową minimalną emeryturę dla tych pań, które osiągnąwszy wiek emerytalny nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej czwórkę dzieci. Piąty punkt to utworzenie wartego 5 miliardów złotych funduszu budowy i remontów dróg lokalnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska Razem pod tym szyldem pójdą do wyborów samorządowych Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Nie jest to zjednoczenie formalne, ale programowe, podkreślał podczas mazowieckiej konwencji obu ugrupowań lider PO Grzegorz Schetyna. To jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że koalicja Platformy z Nowoczesną nie pozwoli na przejęcie samorządów przez PiS. Samorząd to codzienna praca, a nie awanturnictwo, które proponuje nam w kraju partia Jarosława Kaczyńskiego. Samorząd to poligon demokracji liberalnej, opartej na partycypacji obywateli. PO i Nowoczesna przedstawiły wspólnych kandydatów na prezydentów większych miast na Mazowszu: Radomia, Płocka, Siedlec, Ciechanowa i Ostrołęki. Do zwycięstwa w Warszawie mają poprowadzić Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski i Paweł Rabi. Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła rosyjską rezolucję potępiającą atak, który przeprowadziły siły zachodniej koalicji w Syrii. Jutro zajmie się projektem przygotowanym przez Francję, który potępia użycie broni chemicznej w tym kraju, co oskarżane jest reżim w Damaszku, i postuluje utworzenie niezależnego mechanizmu badania takich incydentów. Tysiące osób zgromadziła wczorajsza antyrządowa demonstracja w centrum Budapesztu. Przedstawiciele opozycji i jej zwolennicy manifestowali pod hasłem „Jesteśmy większością, marsz na rzecz demokracji”. Pragniemy uruchomić ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa, mówił jeden z organizatorów demonstracji. Rozpoczynamy serię demonstracji, która będzie trwała, aż rząd ulegnie naszym postulatom. Będziemy demonstrowali w każdy weekend. Zorganizujemy też demonstracje w innych miastach węgierskich i zagranicznych, od La Valetty po Brukselę. Podczas demonstracji domagano się ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach parlamentarnych z 8 kwietnia, w których rządząca koalicja centroprawicowego Fideszu i Chadeków zdobyła 2/3 mandatów w parlamencie. Zebrani chcieli też przyjęcia nowej ordynacji wyborczej, przerwania rządowej kampanii nienawiści przeciwko imigrantom oraz bezstronnych mediów publicznych. Postulowano również, by opozycja przestała walczyć między sobą. I na koniec piękna pogoda, ale Tatry bardzo niebezpieczne. Wczoraj ratownicy Topru przetransportowali do zakopiańskiego szpitala turystę, który spadł w przepaść w rejonie Rysów. Mimo wysiłków lekarzy, mężczyzny nie udało się uratować. Mężczyzna spadł z górnej części rysów i zatrzymał się dopiero w rejonie Czarnego Stawu. To oznacza, że był to upadek z kilkuset metrów. Ratownicy podkreślają, że turysta był bardzo dobrze przygotowany do wspinaczki. Był wyposażony w czekan i raki. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego tragicznego wypadku. Magdalena Zbrud, Radio Kraków. Ratownicy ostrzegają, że powyżej górnej granicy lasu panuje zima. Na szlakach leży mokry śnieg. To był serwis Trójki. Dziś tylko w północno-zachodniej części kraju może pojawić się przelotny deszcz. Synoptycy zapowiadają dużo słońca i wysokie temperatury. Od 19 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 27 na południu kraju. Chłodniej tylko nad samym morzem, maksymalnie 17. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie! www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, okay, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak co tydzień, w niedzielny poranek, Paweł Drozd mówi Państwu dzień dobry. Świat z lotu Drozda. Co dzisiaj. Będą Chińczycy w Afryce. I Afrykanie w Chinach. Co wynika z tych spotkań i co sądzą o nich sami zainteresowani? O tym już za chwilę. Później słowo o wyprawie, o której w świecie z lotu Drozda była już mowa latem zeszłego roku, ale to na etapie planowania. Teraz można ją podsumować. Będzie mowa o judo, o rowerze i o Japonii. A na koniec Arabia Saudyjska. Jeden z najbardziej konserwatywnych krajów świata zdaje się stać u progu dużych zmian społecznych. Symbolem tych zmian jest zmiana prawa, która w czerwcu umożliwi kobietom prowadzenie samochodów. Paweł Drozd, zapraszam. Można do mnie napisać paweł.drozd@polskiradio.pl oraz korzystając z facebookowego profilu audycji. هليك هليك يا بن عم جاية خايف تضحك ليا قبيت حيا وبار انا صغير وبغيت ندير النية مات عينيا ودت كل شي هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وصوف في كاليار هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وصوف في الافريكاس يا بن عمي هاد الشي رجاية هازين زين عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطفو حيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وصوف في كاليار هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وصوف في الافريكاس هلا لا هلا لا دايتني الميريكان الرسوم في كادياس اديتني الملك يا الرسوم في لاس فيغاس جات على الظهر اللي درنا لنا الفيلا اللي لا تكلمت فيك ولا تستاهل مرقيها تضحكوا عليا تبن عندي وش تبني وبيكون جات عندي وهر اللي درنا لنا الفيلا اللي لا تكلمت فيك ولا تستاهل مرقيها تضحكوا عليا يا ابن عمي وش تبني وبيكون هلا لا هلا لا اديتني الملك يا المصروف في كديار هلا لا هلا لا اديتني الملك يا المصروف في لاس فيغاس هلا لا هلا لا اديتني الملك يا المصروف في كديار هلا لا هلا لا اديتني الملك يا المصروف في لاس فيغاس Na początku obecnej dekady w Afryce mieszkało i pracowało ponad milion Chińczyków i ta liczba wciąż rośnie. Chińczycy pracują na czarnym kontynencie przede wszystkim w chińskich przedsiębiorstwach budowlanych, w rafineriach czy kopalniach. Chińskie napisy można zobaczyć na witrynach sklepowych i billboardach od Etiopii przez Senegal, Nigerię, Kenię czy RPA, a lekcje języka mandaryńskiego w afrykańskich szkołach i na uniwersytetach już nie dziwią. Rządy Chin i wielu państw Afryki mówią o przyjaźni i o współpracy, ale jak ta przyjaźń i współpraca wygląda na poziomie zwykłych ludzi, jak oni się dogadują i wcale nie mam na myśli języka. Razem z nami jest dr Malwina Bakalarska, trenerka komunikacji międzykulturowej i adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Mieszkała pani przez pewien czas w Nigerii i jak tam ta chińska obecność jest widoczna na ulicy? Jak to się przejawia? Obecność Chińczyków w różnych miejscach jest uzależniona od infrastruktury, ponieważ to nie tylko są pracownicy, którzy są wysyłani, ale również biznesmeni, którzy tam inwestują, zakładając biznesy związane na przykład z mobilnym internetem czy z telefonią komórkową. Więc to są osoby pracujące w biurach, więc biura mieszczą się zazwyczaj w lepiej usytuowanych w dzielnicach, gdzie ten biznes jest rozwinięty. A Chińczycy mieszkają między Afrykańczykami, czy raczej to jest tak, że Chińczycy wracają po pracy do swoich Chinatowns i raczej są zamknięci, trzymają się razem i te kultury, te dwie społeczności się nie do końca mają okazję spotkać? I tak, i nie. Ważne jest zaznaczenie, że nie ma czegoś takiego jak Chinatown w większości afrykańskich miast. Możemy w ogóle powiedzieć o tym, że nie istnieje takie zjawisko jak dzielnica chińska, którą my definiujemy poprzez obecność mieszkańców, czyli Chińczyków, którzy tam mieszkają, poprzez kuchnię, czyli rozwiniętą sieć restauracji i inne atrakcje kulturalne. Czyli to nie jest tak, że wchodzę do jakiejś dzielnicy i wiem, okej, to tutaj mieszkają tak. Chińczycy. To jest widoczne w Europie Zachodniej, w innych krajach Azji, Kanady i Ameryki Północnej. Natomiast jeśli chodzi o kontynent afrykański, nie ma tego elementu architektonicznego, tych zewnętrznych atrybutów, które by sugerowały, że jest to dzielnica chińska. Mały Pekin na przykład. Na przykład Mały Pekin, tak, tego nie ma. A to, co jest nazywane zwane dzielnicą chińską, to jest bazar, to jest ten Chinese Market. I tutaj ta siła odniesienia do tego, czym jest Chinatown, odnosi się do sfery handlowej. No dobrze, tak, ale gdzie oni mieszkają, ci Chińczycy, którzy po pracy do domu muszą wrócić? Są to zazwyczaj osiedla w lepszych dzielnicach, bo wszystkie miasta, a mówimy tutaj o szczególnie metropoliach afrykańskich, są podzielone na pewne sfery. Tam, gdzie mieszkają ludzie mniej zamożni, średnia klasa i ci najbardziej uprzywilejowani. I Chińczycy zazwyczaj mieszkają w tych dzielnicach, gdzie są właśnie najbardziej uprzywilejowane pod kątem infrastruktury i nowoczesnej architektury na tych osiedlach. Więc to jest bardziej wyciszenie się po pracy i wejście w swój krąg, ale niekoniecznie też odnoszenie się tylko do swoich znajomych z tego samego kontynentu. Czy Chińczyk po pracy pójdzie ze swoim afrykańskim kolegą na piwo i się dogadają? Będą się to zależy, gdzie pracuje. Jeśli pracuje w korporacji międzynarodowej i tam rzeczywiście są te relacje takie korporacyjne, czyli są w zespole, mają to samo stanowisko, to nie ma problemu. Tutaj te relacje międzykulturowe w ogóle nie wchodzą w grę. To relacje korporacyjne wchodzą to są, tak, to są, to już wtedy jest kultura organizacyjna danej korporacji i tutaj te narodowości się mieszają. Jeśli chodzi o taką strukturę, która jest w większości przypadków w afrykańskich Pracownicy fizyczni, tak. I tutaj nie ma tego przepływu. Tutaj się nie mieszają ci pracownicy. Raczej nie można spotkać takiego Chińczyka, który jest zazwyczaj jakimś menadżerem lub szefem i jego podwładnego lokalnego Afrykańczyka. Jest to pole do nieporozumień między Chińczykami i Afrykańczykami. I mówię tutaj o tych zwykłych Chińczykach i zwykłych Afrykanach, którzy gdzieś tam sobie pracują, wykonują jakąś mniej lub bardziej płatną pracę, wykonują jakąś pracę fizyczną, no i gdzieś coś muszą kupić, gdzieś się muszą przejść, jakoś się rozerwać. Może nie bardzo bym demonizowała tej sytuacji, ale podam taki przykład z własnego doświadczenia. Leciałam z Beninu, z Kotonu do Nigerii, do Lagos. Właśnie zapoznałam jednego z Chińczyków, który pracuje w jednej z firm chińskich, mających biuro w Lagos. I na lotnisku, jak już przylecieliśmy do Nigerii, zostaliśmy zatrzymani, tak jak to zawsze jest, przy sprawdzaniu paszportów. To kilka razy się odbywa takie sprawdzanie, te kontrole, czasem 2-3, nie tylko ta oficjalna jedna, ale po drodze są różni funkcjonariusze. I właśnie od takich funkcjonariuszy, od których niewiele zależy, ale mimo wszystko chcą coś sprawdzić i nie przepuszczą bez jakiegoś datku. W sytuacji, jak był ten Chińczyk, widziałam większą roszczeniowość wobec... Czyli uaktywnili się. Uaktywnili się, tak. Mhm. Więc tutaj było widać rzeczywiście, że okej, przyjechałeś do nas, w jaki sposób tutaj korzystasz z naszej gospodarki, wykaż się. I to było bardzo widoczne w tych personalnych relacjach właśnie i pokazania, kto jest silniejszy. Ja tutaj mam władzę, ponieważ się nie przepuszczę, nie wejdziesz poza granicę mojego kraju, dopóki nie przejdziesz przez moją kontrolę. No i tutaj się te elementy przewijają, ale to są sytuacje ekstremalne. Nie ma żadnego ciśnienia, nie ma żadnych ataków bezpośrednio skierowanych przeciwko Chińczykom. Raczej Chińczycy są odbierani jako biali, tak samo co jak oznacza, na przykład Libańczycy. Że ma ten bagaż i pozytywny, i negatywny. Raczej pozytywny, taki, który jest przez osoby, które mało są wyeksponowane, mało podróżują, jako taki trochę element egzotyki, trochę wokół czego możemy ogrzać się światłem takiego obcokrajowca. Ale nie ma takich bezpośrednio negatywnych konotacji. No dobrze, tylko że ja też czytam w relacjach różnych z prasy afrykańskiej, że Chińczycy przyjeżdżają do Afryki i nas tutaj kolonizują. Nie tylko w zakresie biznesu, ale również tak kulturowo. Bo tutaj się pojawiają jedni, tu się pojawiają drudzy. Za chwilę powstają jakieś konfucjańskie szkoły, których do chyba 2020 roku ma być podobno 1000. To są oficjalne dane podawane przez chiński rząd. Taki mają cel. Będzie 1000 szkół w Afryce konfucjańskich, chińskich. I to ma być według Afrykanów, przynajmniej niektórych komentatorów, to jest taki przyczółek kulturowy do tej chińskiej inwazji na kulturę afrykańską. Teraz sobie rozdzielmy to, ponieważ my patrzymy trochę z lotu ptaka, z lotu Drozda, na tą sytuację właśnie przez pryzmat już trochę takiego filtru intelektualnego, medialnego. Oczywiście ta soft power chińska jest obecna, czyli przenoszenie kultury chińskiej właśnie poprzez te miękkie elementy, poprzez festiwale, poprzez konkursy na piosenkę chińską, na tańce chińskie. Są szkoły kung fu. W wielu krajach afrykańskich na przykład jest stowarzyszenie kung fu w Kenii od wielu lat funkcjonujące i tam adepci już od wielu lat trenują, jeżdżą do Shaolin w Chinach, przyjeżdżają, są mistrzami, więc to naprawdę jest przez same te osoby zainteresowane, Afrykanów, którzy uczestniczą w tym, jako coś jak najbardziej pożądanego. A to, co my słyszymy z mediów, to rzeczywiście jest intencja. Media odczytują intencje mocarstwa chińskiego. Doktor Malwina Bakalarska jest z nami, wracamy za chwilę. Afryka w Chinach i Chiny w Afryce. O tym w tej chwili rozmawiamy. I tutaj przypomina mi się, jak to chyba w połowie lutego, kiedy był nowy rok chiński księżycowy obchodzony. Chińska telewizja wyemitowała jak co roku taki specjalny program rozrywkowy, niezwykle popularny w Chinach, symbol obchodów noworocznych. Chińska gala. Taka gala. Mhm. Oglądalność była spora, 800 milionów ludzi. No i podczas tej gali, tego programu satyrycznego czy komediowego, był taki fragment, gdzie wystąpił chiński aktor, przebrany i przemalowany niejako, tak stereotypowo bardzo, przerysowany, tak? Za Afrykańczyka. No i się rozległo larum wszędzie, że to takie bardzo rasistowskie i że Chiny nie rozumieją w ogóle tych Afrykanów ani Afryki i jadą generalnie na stereotypach, a ludzie, te 800 milionów ludzi ogląda i te stereotypy tylko utwierdza. I chyba coś jest na rzeczy, ponieważ no, ci Afrykanie, którzy przyjeżdżają do Chin, większość z nich skarży się, że niezależnie od tego, jak są wykształceni, jak świetnie znają mandaryński, jak bardzo chcą się komunikować i wejść w to społeczeństwo chińskie, bo na przykład tam w Pekinie powiedzmy studiują i potem zostają, chcą założyć rodzinę, nie da się, bo te chińskie stereotypy czy rasizm wręcz jest nie do zniesienia. Niestety, tutaj muszę powiedzieć, że moje badania, które przeprowadzałam w 2015 roku i później na miejscu terenowe w Chinach przez 6 tygodni, badając właśnie obecność Afrykanów w 9 prowincjach chińskich na największych uniwersytetach Chin, to są rzeczywiście takie sytuacje, o których pan mówi. Nie chciałabym od razu generalizować, że każdy Chińczyk jest rasistą, ale takie są opinie w tych relacjach międzykulturowych. Jak to się przejawia w praktyce? Między innymi ta gala, o której pan wspomniał, noworoczna, która przerysowywała taką mamę afrykańską z dużymi biodrami i z różnymi zachowaniami, takimi jak tutaj Afrykanie są postrzegani przez Chińczyków w trochę taki prześmiewczy sposób. Trzeba przyznać, że to nie było po raz pierwszy. Była taka wpadka. Kilka lat temu było też głośno wokół takiej reklamy proszku do prania, która polegała na tym, że jakaś piękna Chinka wkładała do pralki Afrykańczyka, do środka, do bębna. Do środka, człowieka. Tak, człowieka. Zasypywała tym proszkiem, który chyba był reklamowany. Chyba już wiem, jaki finał, ale proszę mówić. I po zakończeniu pracy pralki wychodził Chińczyk. Piękny, czysty i jasny. I to też było właśnie podnoszone jako taka no, stricte rasistowska interwencja tutaj w próbie pokazania dwóch ras i dlaczego coś jest, a jeszcze był taki komentarz chiński właśnie, że coś jest brudne i złe, a później jest czyste i dobre. Więc to jest rasizm w czystej postaci. To jest rasizm w czystej postaci i takie rzeczy się pojawiają właśnie w mediach. To jest najgorsze, bo zbierając materiały bezpośrednio z wywiadów biograficznych z Afrykanami, którzy przyjechali na studia, a później chcieli zostać podjąć pracę w Chinach, to jest jedna sfera tych relacji interpersonalnych na oddolnym poziomie, ale jeśli pojawiają się takie rzeczy w telewizji, w publicznej telewizji i jest to traktowane jako dobry żart, no to tutaj rzeczywiście są te interwencje jak najbardziej słuszne. A to nie jest też tak, że Chińczycy mają te swoje stereotypy, czy utwierdzają je dzięki telewizji między innymi dlatego, że nie do końca potrafią wyjść poza własny kokon kulturowy i nie do końca potrafią czytać te obce kultury, bo mają tylko tę swoją, mają wielkie Chiny, czasami pojadą sobie do Paryża, jak mają trochę pieniędzy, albo gdzieś do Stanów Zjednoczonych, do Disneylandu i wracają i na tym jest koniec, a Afryka gdzieś tam daleka, dzika. No tutaj trochę zaskoczę, bo będąc na Madagaskarze niedawno, kilka lat temu, dużą ilość chińskich turystów obserwowałam i też słyszałam takie informacje zarówno od przewodników turystycznych, którzy właśnie skarżyli się na swoich turystów z Chin, którzy im podobno najwięcej sprawiają problemów w ich zawodzie, w ich fachu, ale też i w mediach była ta obecność. W wielu hotelach są biura turystyczne chińskie dla Chińczyków, którzy bezpośrednio z Guangzhou czy z Szanghaju loty na Madagaskar i Chińczycy lecą na Madagaskar oglądać baobaby. Więc lecą tam, oglądają zachód słońca w Morondawie i wracają. Taki szybki lot na 2-3 dni, tak? Są takie właśnie szybkie loty, żeby dostać tam trochę wrażenie takich egzotycznych. Ale ludzi się nie pozna w ten sposób. Nie, to jakby nie jest intencją, tak? To kwestia krajobrazu. To jest zjawisko, które zachwyca Chińczyków tam na miejscu. To by potwierdzało moją tezę o kokonie chińskim. Tak, z jednej strony ma pan rację, z drugiej strony ciężko jest od razu wpadać w takie generalizacje. Mówiąc o Chinach, jest ta narracja o dużych Chinach, o Chinach zamkniętych, ale sinolodzy, śledzę to na bieżąco, na wszystkich wydarzeniach związanych z Chinami, gdzie się mówi o tym wyjściu, jest coraz więcej informacji o wyjściu Chin na arenę międzynarodową, o otwarciu i o powrocie do tych lat świetności, które były przez setki, przez tysiące lat. Czyli ta mocarstwowość Chin teraz powraca i to otwarcie jest widoczne. Natomiast otwarcie, otwarcie z, jeszcze z pewnym nawiasem. To jesteśmy wielcy, otwieramy się, ale w związku z tym, że jesteśmy wielcy, to może jesteśmy lepsi. Nie chciałabym oceniać. Sytuację możemy ocenić na podstawie faktu, więc tutaj rzeczywiście Chińczyków, tych, których nie stać na wyjazd i są w tym zamkniętym kręgu swojego internetu i mediów i tym są karmione, czym media ich karmią, żywią, no to jest ten element zamkniętości i ta bańka, o której pan mówi, sprawdza się. Nie mogę powiedzieć, że jej nie ma. Tylko są dwie narracje tych osób bardziej intelektualnie rozwiniętych, tych światłych, które są eksponowane, wyjeżdżają i doświadczają oraz tych, no, które rzeczywiście żyją w swoim świecie i na tym poziomie Afrykanie są traktowani jako taki element egzotyczny. Bardzo często ci moi rozmówcy w czasie wywiadów skarżyli się, że podchodzą Chińczycy do nich i bez złych intencji dotykają ich jak przedmioty, czyli traktują ich trochę tak właśnie nieosobowo, dotykają włosy, że są takie szorstkie i inne i że skóra i oni się na to skarżyli, ale ze strony chińskiej tutaj pchała ich ciekawość, czyli to nie był ten przejaw rasizmu, ale taka no trochę może naiwność, trochę nietaktowność, trochę taka nieudaczność tego kontaktu międzykulturowego. Doktor Malwina Bakalarska była z nami, trenerka komunikacji międzykulturowej, adiunkt w Polskiej Akademii Nauk i jeszcze będzie panią można spotkać niedługo. Tak, zaczyna się już, teraz trwa festiwal Afrykamera, tam będę miała jedną prelekcję, ale o ekologii w Afryce, natomiast to, na co chciałam państwa zaprosić w tym temacie, to Dni Afryki. Dni Afryki na Uniwersytecie Warszawskim, organizowane na Starówce w Staromiejskim Domu Kultury i tam dokładnie będę miała taki warsztat interaktywny Afrykańskie fascynacje Orientem i poszerzymy ten temat, o którym tutaj mówiliśmy w trakcie audycji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. W połowie lipca miałem przyjemność gościć w studiu człowieka, który podczas podróży chciał połączyć dwa sporty. Połączenie to miało być dość karkołomne, mianowicie chciał przejechać Japonię rowerem, częściowo również też Koreę Południową i przy okazji chciał po drodze trenować judo, które jest jego pasją od lat. Te plany zostały zrealizowane, a opisuje je wydana niecały tydzień temu książka W judodze na rowerze. Jej autor i główny bohater jest z nami, Artur Gorzelak. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Pozwól, że nie zacznę ani od judo, ani od roweru, ale od rakiet balistycznych. Bo akurat tak się złożyło, że kiedyś zaczynałeś podróż, czyli od Hokkaido, od północnej Japonii. Taki pan, który się nazywa Kim Jong-un, był uprzejmy testować rakiety balistyczne nad głowami Japończyków i to było dokładnie tam, gdzie ty właśnie byłeś. Zgadza Jak się. To z perspektywy japońskich mieszkańców Hokkaido wyglądało? No to był sam początek mojej wyprawy. To był drugi dzień mojej podróży rowerowej. Zostałem obudzony sygnałami alarmowymi. Ja po całodziennej przeprawie przez góry Hokkaido byłem absolutnie padnięty. Rzuciłem się na łóżko hostelowe i spałem do czasu, kiedy właśnie obudziły mnie sygnały alarmowe w takiej miejscowości Toya. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo komunikaty były w języku japońskim, którego nie znam. Ale szukałeś znajomych słów, na przykład tsunami, tsunami? Powiem szczerze, jakoś zachowałem trzeźwość umysłu. Wiedziałem, że w tym miejscu tsunami nie grozi, bo to jest miejscowość daleko od oceanu, także spodziewałem się, że może być to trzęsienie ziemi. Byłem przygotowany merytorycznie, że tak to nazwę, i teoretycznie na trzęsienia ziemi. A merytorycznie testowałeś szybkie wchodzenie pod stół? Nie. Natomiast wiem, że w przypadku trzęsienia ziemi pierwszą czynnością, która należy wykonać, jest otwarcie drzwi bądź okien. Żeby jak gdyby nie wykluczyć sobie możliwości ucieczki w przypadku, gdy te drzwi i okna jakoś wypadną z ram. No i dalej położyłem się spać. Po jakichś kilkudziesięciu minutach jednak stwierdziłem, że warto sprawdzić, co się dzieje i zacząłem wyszukiwać informacji w internecie. Dowiedziałem się, że była to próba balistyczna nad moją głową, dosłownie na znaczącej wysokości została wystrzelona. Wiesz, czy to był przypadek? Może Kim Jong-un sprawdzał tory twojej podróży i akurat chciał wycelować? No. Ale jak Japończycy na miejscu reagowali? Było zdziwienie, zaskoczenie? Nie, to znaczy bo takie testy, alarmy próbne i też te prawdziwe, takie ćwiczenia w Japonii to jest rzecz, do której oni przywykli. To nie jest nic dziwnego. Tak, tak. No ja też się dowiedziałem, że Japończycy tam są świetnie zorganizowani, bo tuż po wystrzeleniu tego pocisku na przykład mieszkańcy tej miejscowości, w której ja byłem, dostali wiadomości SMS wysyłane przez lokalne władze, żeby uważali, kierowali się w kierunku schronów jakichś. Natomiast... Ale rzeczywiście wykonali Japończycy to polecenie? Nie, bo tak naprawdę to zagrożenie trwało raptem kilkanaście minut, więc z tego, co ja zauważyłem, nie zadziało się nic poza tymi komunikatami, także nie widać było jakiegoś większego poruszenia na miejscu. To teraz o rowerach. Łatwo się jeździ po Japonii rowerem? Pomijam takie banalne kwestie jak lewostronny ruch, inną banalną kwestię jak to, że jednak jest to kraj górzysty, czyli tak nie do końca przyjazne rowerzyście. Zaskoczyło mnie to, co pisałeś o tunelach. Ja powiem szczerze, nie jeździ się łatwo po Japonii. Najpierw może odniosę się do tej kwestii tuneli. Rzeczywiście to była moja taka zmora. Już pierwszego dnia na swojej trasie trafiłem na kilkanaście tych konstrukcji inżynieryjnych. Czasami te tunele były nowoczesne, z wytyczonym poboczem albo chodnikiem dla rowerzystów czy pieszych. Były oświetlone i wszystko wyglądało okej. Natomiast większość tych tuneli to jednak to były takie tunele wiekowe, które nie miały pobocza, nie były oświetlone. To było spore ryzyko dla rowerzysty w przejeżdżaniu przez ten rower. Oświetlenie miałeś, rozumiem. Ja oświetlenie miałem, natomiast te ścieżki, te drogi są, tam jest bardzo duży ruch i bardzo dużo tirów jeździ. No powiem szczerze, bardzo niekomfortowa była przeprawa przez takie tunele. Ja przyzwyczaiłem się do takiej czynności, że po prostu przed tunelem zatrzymywałem się. Czekałem, aż większy ruch minie. Kiedy było pusto, ruszałem. Z całą prędkością starałem się pokonać tunel. Po zakończeniu tej przeprawy chwilę odpoczywałem i jechałem dalej. Także z tej perspektywy na przykład ta moja prędkość była naprawdę niska. A miałaś okazję wykorzystać rękawy do jazdy rowerem, takie dla kobiet? Nie. Natomiast rzeczywiście było kilka takich ciekawostek, które zaobserwowałem. W Japonii wciąż panuje kult śnieżnie-białego ciała wśród kobiet. W Korei Południowej chyba podobnie. Podobnie, tak. I zauważyłem, że Japonki instalują na swoich rowerach takie specjalne parasolki, co akurat nie wygląda jakoś bardzo dziwnie. Natomiast... Nie, to typowy widok, parasolka, rower. Tak, tak. No może, że tak powiem, on wzbudza mój uśmiech, ale tak naprawdę salwy śmiechu to dopiero właśnie wzbudzały takie dodatkowe rękawy przymocowane do kierownic rowerów, które miały po prostu chronić ręce Japonek przed ostrymi promieniami słonecznymi. A może to, żeby było cieplej? No nie. Zdecydowanie tam temperatury były na tyle wysokie, że nie sądzę, żeby to było upodobanie do takich temperatur. Jechałeś rowerem przez całą Japonię, potem przez Koreę Południową. Trzeba było się zapakować, więc były sakwy, to jest oczywiste. Wyczytałem w książce, że 80 litrów taka była pojemność tych sakw, co też może nie zaskakuje. Natomiast zaskakujące było to, że procentowo większość tego bagażu zajmowała rzecz w zasadzie dla większości rowerzystów jednak zbędna. To znaczy strój do uprawiania judo zwany Judo Go. To znaczy, może to nie była większość, ale to było rzeczywiście około tam 35% pojemności moich sakw. Ja powiem szczerze, no chciałem przygotować się bardzo solidnie do tych treningów w Japonii i w Korei. Kupiłem sobie specjalną Judo Go o takim solidnym splocie, bo możemy kupować sobie Judo Gi takie, że tak powiem, lekkie, bądź im Judo Go ma większy splot, tym jest solidniejsza i takie na przykład wykorzystują zawodnicy podczas profesjonalnych rywalizacji. No i ja stwierdziłem, że wezmę tą profesjonalną, co już na samym początku mojej wyprawy stwierdziłem, że to był absolutny błąd, bo po pierwsze, bardzo dużo waży taka judoga. To znaczy? Po treningu waży 2 kilo więcej niż przed treningiem. No i właśnie to jest podstawowy problem. Ciężko jest utrzymać ją w czystości, w takim sensie, że ciężko ją wysuszyć, więc ja często na swojej trasie podczas postojów po prostu ją wywieszałem zwyczajnie na ramię roweru, żeby ona mogła złapać trochę słońca, czy być wysuszona przez wiatr. A średnio jak często trenowałeś po drodze jadąc na dojo? Ja odwiedziłem kilkanaście dojo. Jestem super zadowolony z tego, bo w zasadzie w każdej części Japonii udało mi się spotkać z judokami. Jestem spełniony pod tym kątem. Dlaczego woziłeś komiksy w sakwach i dlaczego tyle ważyły? Rzeczywiście nie miałem takiego planu. Przed przygotowaniem się do wyjazdu no, starałem się skrupulatnie podejść do tego, co będę pakował do tych sakw. Ograniczyłem kosmetyki do szczoteczki, pasty do zębów i małej buteleczki szamponu. Zdecydowałem się, że wezmę tylko 3 t-shirty. Ale komiksy musiały być. Tak, natomiast właśnie pierwszego dnia, kiedy zostałem odebrany przez trenera w Sapporo, razem pojechaliśmy do dojo i wspólnie trenowaliśmy. Później studenci z Uniwersytetu Hokkaido zaprosili mnie na kolację i podczas tej kolacji właśnie dostałem prezent, o którym wspomniałeś, czyli 3 ciężkie komiksy o trenujących judo na tym uniwersytecie, więc jak gdyby bardzo... Czy takie dokumentalne? Można współczesne. Tak powiedzieć, tak, tak. No wywołały one u mnie również uśmiech na twarzy, no bo ja starałem się maksymalnie redukować wagę bagażu, a jeszcze przed pierwszymi metrami pokonanymi w Japonii mój bagaż już stał się o 1,5 kg cięższy. Ja myślę, że trzeba pozytywnie patrzeć, bo mogłeś na przykład dostać japońską encyklopedię judo, no, sześciotomową. Tak, zgadza się. No, chyba zastosowałbym ten sam zabieg, to znaczy zdecydowałem się, że po prostu drugiego czy trzeciego dnia odwiedziłem lokalną pocztę, gdzie wysłałem ten prezent do Polski i on dotarł niemalże w tym samym czasie, co ja. Artur Gorzelak, autor książki W judodze na rowerze, był z nami. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I Artur zafundował kilka książek swoich oczywiście, bo Artur sam wydał tę książkę własnym nakładem. Proszę pisać zlotu@polskiradio.pl. Setan i alla mai, setan limnu pai, setan i alla mai, setan. Mane setan chire ya yuge, setan ya tuwa Yusuf, setan i alla mai na setan. Za chwilę kolejny gość i kolejna rozmowa, a jej zapowiedzią niech będzie ta piosenka o charakterze motoryzacyjno-społecznym ze znajomą linią melodyczną. Chociaż tym razem ważniejszy jest tekst. No woman, no drive. No woman, no drive. No woman, no drive. Say, I remember when you used to sit in the family car, but backseat over so safe and well, so you can make lots and lots of babies. Good friends we've had and good friends we've lost on the highway. In this bright future, you can't forget your past, so put your car key away. No woman, no drive. No woman, no drive. Hey, little sister, don't touch that wheel. No woman, no drive. 4 lata temu ta piosenka umieszczona na YouTubie z miejsca zyskała wielką popularność, szczególnie w Arabii Saudyjskiej. Saudyjski satyryk i aktor Hisham Faghi wciela się w tej piosence w postać tradycyjnego Saudyjczyka, który z troską odmawia kobietom na wszelkie możliwe sposoby możliwości prowadzenia samochodu. No woman, no drive. To było 4 lata temu, kiedy część saudyjskich kobiet zorganizowała akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa i nawoływała inne kobiety, by wsiadły za kółko i żeby wbrew zakazom wyjechały na ulicę. Akcja, jeśli chodzi o faktyczny udział kobiet, może nie była zupełnie udana, ale odbiła się szerokim echem, nie tylko w Arabii Saudyjskiej, i była takim symbolem zmiany. I o tych zmianach w Arabii Saudyjskiej będziemy teraz rozmawiać. Państwa i moim gościem jest dr Magdalena El-Ghamari z Kolegium Civitas i Fundacji El-Karama. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czerwca kobiety w Arabii Saudyjskiej będą mogły jeździć samochodami w fotelu kierowcy. Pierwszy raz od 1990 roku chyba. No i jeden z aktywistów społecznych, chyba mężczyzna nawet, powiedział, że od tego momentu Arabia Saudyjska nie będzie już taka sama. W ogóle z perspektywy tej zachodniej, no Arabia Saudyjska już nigdy nie będzie taka sama, no bo szereg tych zmian jest ogromny, ale pamiętajmy o tym, że te wszystkie zmiany, one będą bardzo powolne. Chodzi przede wszystkim o to, żeby te kobiety mogły. A drugą kwestią jest to, czy one z tego skorzystają. Bo to, że są kolejki, to, że już są kupowane te samochody, to jest jedna kobiety kwestia. Kupują, kobiety kupują, kobiety kupują, są targi organizowane dla kobiet, różnego rodzaju marek, a nawet na zamówienie właśnie już mogą sobie wykonywać rzeczy takie charakterystyczne, czyli elementy futerkowe w samochodzie, miejsca na buty. Nowy rynek się tworzy. Nowy rynek, więc tutaj faktycznie koncerny samochodowe zacierają ręce, a kobiety, no na pewno te pierwsze dni, miesiące będą to bardzo mocno manifestować i będą na pewno wrzucać mnóstwo zdjęć na portale społecznościowe, a później sami zobaczymy. Bo tutaj pamiętajmy o tym, że trochę inne są relacje, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, w ogóle o kraje arabskie. Tamte kobiety się wozi, więc one korzystają z taksówek i też widziałam to na własne oczy. I tutaj nie ma takiego problemu, że wsiadają do taksówki do obcego mężczyzny. A to zawsze było takie dosyć kontrowersyjne. Podróżują same i nie ma tu już najmniejszego problemu, więc to też jest ogromna zmiana. Ale faktycznie w ogóle obecność kobiet jako tych osób, które trzymają tą kierownicę, może być dlatego tak inna po prostu w tym krajobrazie męskim, krajobrazie Arabii Saudyjskiej i kobiet w czarnych abajach, w pięknych okularach zazwyczaj, gdzie niegdzie wystają czerwone podeszwy od szpilek. Tak. Czy to jest tak, że jeżeli kobiety będą mogły łatwiej się przemieszczać bez pozwolenia mężczyzn, bez proszenia taksówkarza, żeby je podwiózł, to też da im szansę potencjalną na to, żeby być bardziej aktywnymi, nie tylko na polu rodzinnym, ale też, żeby wpływać jakoś na zmianę tego kraju, na rytm, w jakim ten kraj żyje. Na pewno trzeba się dużo zastanowić i w ogóle całościowo z perspektywy makro na specyfikę kobiet w krajach arabskich. One bardzo często są świetnie wykształcone. Na przykładzie Arabii Saudyjskiej 80% kobiet jest w ogóle po wyższych studiach. Mówią w dwóch językach obcych biegle. Jest bardzo duży nacisk na tą edukację położony, ale później to, o co chodzi, czyli to meritum, bardzo mało z nich podejmuje pracę. I to nie jest tylko problem Arabii Saudyjskiej, ale w zasadzie w większości krajów arabskich i muzułmańskich, a stricte Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, dlatego, że zakładają po prostu rodziny i później już spełniają się jako żony, jako matki. I spełniają się, czy muszą się spełniać? To jest też ciekawe pytanie, dlatego, że tam bycie bez rodziny oznacza bycie człowiekiem znikąd. To chodzi o ten kolektywizm. Nie można być człowiekiem bez rodziny, bo to jest ten socjal. Socjalem są dzieci, rodzina to jest siła, rodzina to jest poparcie, rodzina to jest wolność w pewnym sensie. Trochę inna niż zachodnia, dlatego się uśmiecham. Wolność w rodzinie polega na tym, że kobiety w swoim środowisku, w gronie swojej rodziny i mężczyzn i kobiet zachowują się swobodnie. Rozmawiają, wychodzą razem, jeżdżą na pikniki, spacerują po korniszu, ale pamiętajmy, że tam nie ma jednostek. To nie jest tak, że kobieta ta idzie sobie na spacer, tak jak to bywa na zachodzie, gdzie to jest absolutnie normalne, albo kobieta jeździ na rowerze. To w Arabii Saudyjskiej i w ogóle w większości krajów arabskich się nie zdarza. Sama kobieta w perspektywie takiej samej mentalności jest bardzo negatywnie oceniana, no bo po co ona jest na tej ulicy? Czy ona czegoś szuka? Ta perspektywa, ja tak bardzo delikatnie to oczywiście ujmuję, stawia kobietę w nieeleganckim świetle. A jeżeli jest zawsze z kimś, to zawsze jest tak jakby ktoś, kto musi się nią opiekować, ona nie jest sama, no to wiadomo, że idzie, ma jakiś cel. To jest zupełnie inna percepcja funkcjonowania w tym społeczeństwie, mocno kolektywnym. No i to, co jest bardzo ważne, ona wszystkie obowiązki zrzuca na mężczyznę. Czyli to mężczyzna pojedzie na zakupy, albo pojedzie z nią, a ona pokazuje palcem, co tam trzeba do tego koszyka wrzucić, albo dostaje listę i mężczyzna jedzie po te zakupy, albo po prostu funkcjonuje jak kierowca. Czyli to jest to, co wcześniej tak, mówiłaś, że tak. Drzwi zostały otwarte, czy zaraz będą w czerwcu. Tak. Ale nie każdy będzie chciał przez nie przejść. Dokładnie o to chodzi, bo to z jednej strony ekonomicznie to jest bardzo mądre. Arabia Saudyjska przygotowuje się na okres postnaftowy, więc rozrywka. Kiedy pieniądze się skończą. Kiedy pieniądze się skończą, ich zabraknie, coś z tym wszystkim będzie trzeba zrobić i wydaje mi się, że tutaj faktycznie młody król, świetny strzał w kierunku młodego społeczeństwa Arabii Saudyjskiej. 70% to są ludzie do 35 roku życia. A sam książę ma 32 lata. No to młodzieniaszek. On odpowiada na potrzeby konsumpcyjne. Saudyjczycy uwielbiają kupować, uwielbiają robić zakupy za granicą. Są konsumentami kultury zachodniej, czyli tego, co my nazywamy globalizacją, tych dżinsów, Coca-Coli i wszystkiego, zdaje co się zdaje się, że YouTube jest kojarzy. Jednym, z, jeżeli chodzi o popularność na świecie YouTube'a, to Arabia Saudyjska jest... Jest numerem jeden. Chyba tak. Tak, bo ludzie oglądają całymi rodzinami, grupami, kobiety, mężczyźni, przyjaciółki w szkołach. Oni się spotykają i oglądają filmy, oni są na bieżąco. Nie tylko z kinematografią tą zachodnią, ale ze swoją saudyjską, bo przecież pani Hamdi Al-Mansouri, znana znana w świecie kina. Inne reżyserki też z Arabii Saudyjskiej działają w Bollywood, działają na różnym polu, ale nie mogły tego robić u siebie. Więc ten zmysł też ekonomiczny pokazuje, że to teraz Saudyjczycy będą wydawać więcej u siebie w kraju, bo będą mogli iść do tego kina. No właśnie, bo kina zostały otworzone. Pierwsze w tym roku kina. Ja sobie nie wyobrażam świata bez kina. Jestem niestety sobie to w stanie wyobrazić, bo dorastając w Libii, tam też nie ma kina. Nie ma teatru, nie ma kina, nie ma siłowni, nie można iść na fitness. Na zachodzie wydaje się, że to jest takie proste, a tam okazuje się, że nie, że wyjście na basen okazuje się naprawdę, że trzeba się mocno nagimnastykować albo czasami jechać za granicę i mieć na to pieniądze. Więc pamiętajmy też o samym społeczeństwie saudyjskim. To nie jest tak, że każdy tam jeździ najnowszym Lamborghini. Nie do końca. Przeciętnie młody Saudyjczyk musi 17 lat pracować, żeby kupić sobie dom. 17 lat. Dlatego to bycie w grupie, to bycie w rodzinie jest tak ważne. Rodzina pożycza sobie pieniądze. W ogóle sam ślub jest ogromnym wydatkiem, rzędu około 200 tysięcy złotych w Arabii Saudyjskiej. Cała rodzina się zrzuca na ten ślub. I tak też jest bardzo często w innych krajach arabskich, gdzie te śluby muszą być bardzo wystawne. Tam ludzie po prostu przychodzą na ślub, a nie są zapraszani. Ale to też nie uniemożliwia tym, którzy chcieliby iść trochę pod prąd. Inaczej, może nie uniemożliwe, ile utrudnia im decyzję, żeby pod prąd rzeczywiście pójść, bo idąc pod prąd, odchodzą od stada, a stado potem się może nimi nie zaopiekować. I tak zazwyczaj jest i kiedy ktoś faktycznie bardzo się buntuje, dlatego ja zawsze na zajęciach wypowiadam taką tezę, że no nie ma czarnych owiec, one się zdarzają, tak, na portalach społecznościowych, na blogach różnego rodzaju. Są na przykład ikony mody w Katarze, w Kuwejcie, w Arabii Saudyjskiej, czyli kobiety, które prowadzą te swoje blogi, ale one je prowadzą w tak elegancki sposób, tak fajny, że nie są narażone na krytykę taką tą ze sfery religijnej. Czyli muszą balansować trochę. Balansują na krawędzi, co jest bardzo ciekawe. Jednocześnie im się to udaje. To jest zupełnie inny model niż ten europejski, no ale też nie ma co się dziwić. Dlatego ja za każdym razem wspominam, że ta Arabia Saudyjska ze swoimi zmianami, Zachód przeciera oczy, a Arabia Saudyjska i w zasadzie też inne kraje przecierają oczy, bo okazuje się, że może uda się połączyć w pewnym sensie nowoczesność z właśnie tą tradycją. To nie jest albo, bo to albo. O to chodzi. Nie ma albo-albo. Tu nigdy nie będzie albo-albo, bo we wszystkich tych krajach arabskich, muzułmańskich nigdy nie jest albo białe, albo czarne. Tutaj zawsze jest ale. To jest tak, no, mężczyźni i kobiety nie mogą bez, że tak powiem, zgody rodziny, bez pisania tam wcześniejszego kontraktu albo zgody na to, że są narzeczonymi, się spotykać, ale przecież oni się spotykają. Spotykają się w supermarkecie, kobieta bardzo często idzie do lekarza, wychodzi tylnym wyjściem, tam czeka narzeczony, takie rzeczy się zdarzają. W Emiratach Arabskich można zaobserwować nawet poprzez różnego rodzaju aplikacje telefoniczne, ile razy dana kobieta przechodziła koło danego mężczyzny, co może człowieka, który nie zna tej tematyki, to może go fascynować, że ci panowie siedzą w tej knajpie, piją tą kawę i wszyscy patrzą w telefony. Albo robią sobie zdjęcia. Ale oni je przecież komuś wysyłają. Więc odpowiedź jest jasna. Więc z jednej strony jest to bardzo zamknięty, fascynujący świat, gdzie jest bardzo dużo reguł, bardzo dużo norm zachowań, do których trzeba się dostosować, ale jednocześnie balansować na krawędzi. Lekko naginać, ale jednocześnie z drugiej strony pokazywać, że no przecież się da. Jeżeli chodzi o te swobody obyczajowe czy religijne, czy to trochę nie jest tak jak, przepraszam, wszystkich Saudyjczyków, jak w Iranie, że policja religijna chodzi i niby tropi, ale tak naprawdę gdzieś z boku jest jakieś to podziemie i młodzi ludzie zachowują się mniej więcej tak, plus minus, jak ich rówieśnicy w Europie Zachodniej. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze porównanie, jakie może być. Zdaję sobie sprawę, że wymienienie w jednym zdaniu i oczywiście no tak. Królestwa Arabii Saudyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu jest takie bardzo nieeleganckie, bo tu już chodzi o kwestie polityczne, ale wydaje mi się, że obydwa kraje mają dużo więcej wspólnego, niż im się wydaje. Więc właśnie w tej kwestii, tu ta policja obyczajowa, a tu kobiety śpiewają, a przecież w Iranie nie wolno im śpiewać. I tu nagle w Isfahanie pod mostem można zobaczyć kobiety, które śpiewają, nie po cichu. Śpiewają tak, a cała reszta to nagrywa. I wrzuca właśnie na YouTube. I każdy może obejrzeć. Ja też sama nagrywałam taki filmik i też byłam w szoku i oglądałam się, szukałam, czy już ta policja biegnie, czy trzeba uciekać w jakim kierunku. No i tak nie jest. Nam jeden i drugi kraj jest pokazywany jako ten szatan, jako taki zły, jako taki właśnie z tymi zasadami. Ultrakonserwatyzm. Maksymalny, gdzie trzeba uważać, nie wolno się złapać za rękę, bo tu już można trafić do więzienia. Ale też nie przesadzajmy z tą swobodą, no bo też były aresztowania kobiet wcześniej, które jeździły jak samochodami bez pozwolenia. Jak najbardziej, ale mi się też wydaje, że trzeba znać te sprawy mocno, co tam jest pod podszewką tych spraw. A może jednak jakiś aspekt polityczny. A czyją żoną była ta pani? Albo czyją córką? to tutaj nic nie dzieje się bez przyczyny i to jest wszystko takie dosyć zawiłe, jak sama kultura, zwyczaje i jak każdy z tych krajów, bo one absolutnie nie są takie same, a nawet już Rijad i sama Dżedda jest zupełnie inna. Rijad jako stolica polityczna jest bardziej taka elegancka, trochę usztywniona. Dżedda jest to siedlisko artystów, muzyków, twórców, osób właśnie tych takich liberalnych i to sami Arabowie. Saudyjczycy mówią, Dżedda jest liberalna. W jakim kierunku idzie Arabia Saudyjska, ta młoda, ta Arabia Saudyjska 30-latków i ludzi młodszych, jak oni będą mieli za 5 lat, 35 czy nawet trochę mniej, to jaki kraj sobie stworzą? No, taki, który by im był jakoś wygodny, ale w jakim sensie? Mi się wydaje, że nawet tej wygody jest stworzonej, patrząc na to, co się tam dzieje, na te miasta przyszłości, nawet aż za dużo. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wręcz rząd saudyjski chce namówić młodych Saudyjczyków, żeby mieszkali trochę dalej od domu. I byłam w takim obiekcie, on sobie pusty. I mężczyzna, który tym zarządza, Brytyjczyk zresztą, powiedział się w ten sposób, że bardzo ciężko jest namówić Saudyjczyków, żeby chcieli się odkleić od swojej rodziny. Oni korzystają z nowych technologii, oni mają najnowsze ciuchy, z najnowszych kolekcji, jeżdżą na pokazy mody, w zasadzie teraz już będą, bo będą mieli przecież pierwszy w Arabii Saudyjskiej Fashion Week u siebie i kobiety będą się na nim prezentować, więc on mentalnie nie może tego zrozumieć, bo to jest tylko pół godziny drogi od Dżeddy i jest jeszcze pociąg. No ale jak kobiety, rodziny do pociągu, tam są inni. Bardzo często nie rozumie się tej sfery samej mentalności. To trzeba się w tym wychować, żeby to rozumieć. Więc budowane są nowe miasta, i które stoją puste. Więc one będą przyciągać na pewno osoby z zagranicy, które będą chciały zamieszkać w Arabii Saudyjskiej. Ponad milion chrześcijan żyje w Arabii Saudyjskiej, którzy są tam, pracują. Są to głównie osoby z krajów azjatyckich. Są też inne mniejszości, które myślę, że z przyjemnością, jak już ich będzie stać, to gdzieś tam w tym obszarze będą chcieli zamieszkać. No i pewnie te rodziny, które nie mają na tyle możliwości, żeby dobudować kolejny pion w domu, albo nie mają pustej działki, albo po prostu nie mają takich możliwości, bo rząd saudyjski wszystko dofinansowuje. Śluby, te nowe mieszkania. Są na przykład, widziałam taką kampanię billboardową związaną z jedną z bardzo znanych kawiarni na całym świecie. Pokazany młody Saudyjczyk, który sprzedaje kawę. To nic złego frazować. Więc dokładnie w tym nurcie to wszystko idzie, żeby troszeczkę ta mentalność, żeby oni się po prostu sami przed sobą otworzyli. A z drugiej strony musimy też zrozumieć to, że w Arabii Saudyjskiej są dwa święte miejsca, Mekka i Medyna. I oni pozwolą trochę młodym Saudyjczykom, ale nie do przesady, bo oni są Saudyjczykami, oni trzymają pieczę nad tymi świętymi obiektami. Są punktem odniesienia. I są punktem odniesienia, to cały świat muzułmański patrzy właśnie na nich, więc oni wiedzą też, że muszą balansować tutaj na krawędzi i zawsze to podkreślają w każdych rozmowach, więc kierunek jest bardzo ciekawy, ale myślę, że tak jak świat Zachodu by się tym zachłysnął, to w Arabii Saudyjskiej to będzie, ale będzie bardzo powolne. Doktor Magdalena El-Ghamari z kolegium Civitas i Fundacji El-Karama. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To była audycja Świat z lotu Drozda. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Tymczasem proszę zajrzeć na facebookowy profil audycji. Paweł Drozd, udanej niedzieli.